și drepniții sunt zirone și drepniții sunt zirone și ina Maică ți doamă și... Ia podi mali dore ce danda de ta cupareti, danda de ta cupareti, pariti e tritoche. Da storia căștă visoca, visoca căștă goleamă. Visoca durduvaria široca, широка дурчушалия,